NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse bussenbouwer VDL neemt een deel van het failliete Belgische busbedrijf Van Hol over. Een ander deel van het bedrijf wordt overgenomen door het Duitse Smeets Cargo Bull. Van Hol werd vandaag failliet verklaard. De toekomst van 1600 mensen is daardoor onzeker. Een stichting wil via een kort geding afdwingen dat de staat een verbod instelt op het zelfdodingspoedermiddel X. Het gaat om de stichting Ximena Slinder. Ximena, van 19 jaar, overleed in 2018 door gebruik van de poeder. Haar vader strijdt met de stichting al jaren voor het verbieden van het middel. Vandaag begint een rechtszaak tegen 7 mensen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken ervan. Na de terugtrekking van het Israëlische leger uit het zuiden van de Gazastrook gisteren keren de eerste Palestijnen weer terug naar de stad Khan Yunis. Een bekende Palestijnse journalist zegt op Instagram dat de verwoesting in de stad groot is. Ze zegt dat alles is weggevaagd, van ziekenhuizen en scholen tot huizen en fabrieken. En de kwaliteit van het zwemwater in de Seine is alarmerend. Dat concludeert een organisatie die zich bezighoudt met waterkwaliteit in zeeën, meren en rivieren. Op de Olympische Spelen deze zomer wordt er gezwommen in de Parijse rivier. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A12 Utrecht richting Den Haag is het oponthoud een kwartier tussen Nieuwegein en Harmelen over een afstand van 6 kilometer. Dit komt allemaal door een gekantelde vrachtwagen. De bergingswerkzaamheden duren waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Tot die tijd is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Waait er een nieuwe wind tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán? Afgelopen weekend protesteerden tienduizenden mensen tegen Orbán en zijn regering in Boedapest. Er werd zelfs geroepen om zijn aftreden. Maar wie is dan weer de man achter al dat protest? Straks Hongarije-correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. En ophef over een feministisch festival in Tenerife op de Canarische eilanden. Maar we beginnen bij de zaak van 3 NGO's tegen de Nederlandse staat over de Turkije-deal. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat Nederland in 2016 nooit had mogen instemmen met de EU-Turkije-deal. Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland. Welkom. Dankjewel. Ja, die Turkije-deal werd 8 jaar geleden al gesloten tussen de Europese Unie en Turkije. Waarom dagen jullie dan nu de Nederlandse staat voor de rechter? Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om uit te leggen dat er een rechtszaak of een uitspraak ligt van het Europese Hof van Justitie dat Europa niet aansprakelijk gesteld kan worden, omdat de individuele landen die deal gesloten hebben. En dat betekent dus dat de weg naar het Europese Hof is afgesloten. En aangezien Nederland ook zichzelf betitelt als architect van deze deal, ook op dat moment voorzitter was. Voorzitter van de Europese Unie. Van de Europese Unie. Hebben we dus gemeend om de staat aansprakelijk te stellen. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Er zijn jaren van lobby, onderzoek, waarschuwingen aan vooraf gegaan. En vorig jaar hebben we die aansprakelijkstelling al uitgedaan. En daar hebben we eigenlijk geen inhoudelijke reactie op gehad. Ja. Vandaar dat nu de weg naar de rechter, dat we de weg naar de rechter gaan lopen. Die weg loop ik zo verder met u af. Maar even kort voor wie het niet meer helemaal scherp op de radar heeft. Wat hield die deal met Turkije van de EU nou ook alweer in? Nou ja, om de komst eigenlijk van vluchtelingen te ontmoedigen, hebben 27 landen, waaronder Nederland, in 2016 die Turkije-deal gesloten. En volgens die deal zouden alle mensen, inclusief mensen die asiel aanvragen, die vanuit Turkije naar de Griekse eilanden, op de Griekse eilanden aankwamen, worden teruggestuurd. En dan voor elke teruggenomen persoon met de Syrische nationaliteit zou Europa een Syrische vluchteling vanuit Turkije naar de EU over laten komen. En Turkije die moest dan maatregelen nemen om mensen tegen te houden die oversteek naar de Griekse eilanden wilden maken. Ja. En daar heeft Turkije 6 miljard voor gekregen. En later nog meer, hè? Ja. Ja. Nou is die deal uit 2016. Waarom komt u dan juist nu, 8 jaar later, met deze aanklacht? Nou, allereerst kost een traject als dit natuurlijk heel erg veel tijd. Maar ook omdat, zoals ik al zei, waarschuwingen, lobby, onderzoeken waarin we aantoonden welke mensen- en kinderrechten schendingen er plaatsvonden, niet hebben geresulteerd. En je ziet dat er nu een soort van, die deals die zijn een goed idee. Dus laten we er meer gaan sluiten. Dus er volgen meer deals, zoals de EU-Tunesië deal. En daarin kun je dus ook zien dat daar geen afspraken over mensenrechten en kinderrechten zijn gemaakt. Nee. Dus wat we willen is ook voorkomen dat de EU-Turkije deal als blauwdruk wordt gemaakt voor andere deals. Ja, ik wil even met u toe naar de rol van Nederland, want u zegt wij houden Nederland als lidstaat nu verantwoordelijk. Hoe zit het precies? Wat verwijt u Nederland in deze? Nou, ze benoemen zichzelf gewoon volgens openbare documenten als de architect. En ze hebben heel erg geijverd voor deze deal. Uitgedacht, zijn daar echt bij betrokken. Hoewel men wist op het moment van het afsluiten van de deal dat daar eigenlijk al niet al voldoen kon worden en dat hij niet voldeed aan mensenrechtenstandaarden. Voorzienbaar, en dat is denk ik een heel belangrijk woord, wisten ze dat dat gedoemd was om te mislukken. Daar is ook voor gewaarschuwd. Ook eerder door Amnesty en andere organisaties. Griekenland kon eigenlijk de toestroom niet aan en ook de asielverzoeken niet aan. Dus men wist dat daar al problemen zouden ontstaan. Maar men wist ook dat, en trouwens beschouwde zelf Turkije ook niet als een veilig land om daar terug te kunnen sturen. Ja, u schrijft dus ergens in uw persbericht, onze regering tekende die deal terwijl ze zich terdege bewust was van de schadelijke gevolgen voor de mensenrechten. Waar blijkt dat precies uit? U wijst ergens ook op documenten die dat zouden onderschrijven. Dat Nederland dus wel degelijk wist hoe de situatie was. Dat klopt, was. Dat zijn openbare documenten die iedereen kan opvragen. En daar kun je dat dus in zien. Wat zijn dat dan voor documenten? Gewoon beleidsdocumenten met de wet, de WOO, zijn die, kun je die inzien. Mm-hmm. Maar ook onderzoek wat door verschillende mensenrechtenorganisaties, vluchtelingenorganisaties is gedaan. Maar bijvoorbeeld ook berichten van de ambassade en dat soort zaken. Dus het was aantoonbaar, voorzienbaar dat dit ernstige problemen zou geven. En dat bleek ook heel erg snel. En nadat de problemen ontstonden, dus de mensonterende omstandigheden in de kampen op Griekenland, is er ook niet voor gekozen om de deal op te schorten of verder onderzoek te doen of te zeggen van we moeten hier niet mee doorgaan. Nee. Dus er is zelfs gepusht om toch die deal daaraan vast te houden. Dat zegt u, blijkt dus ook uit die documenten die u heeft opgevraagd. Yes. Uw kritiek richt zich dus onder meer op die opvang in Griekenland. Toch benieuwd, in hoeverre kunt u Nederland verantwoordelijk houden voor hoe Griekenland die deal uitvoerde? Wij spraken voor de uitzending met Lynn Hillary, gespecialiseerd in migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij erkent dat je Nederland kunt aanspreken op het sluiten van die deal, maar ze zegt, ja, het zal wel lastig worden Nederland verantwoordelijk te houden voor die mensenrechten schendingen die in Griekenland plaatsvonden, omdat de vraag is in hoeverre Nederland daar controle op heeft. Maar daarom zeggen we ook, we houden ze aansprakelijk voor het sluiten van de deal. Weten dat dit mensenrechten schendingen zou opleveren. En men heeft ook niet geleerd. Dus men sluit nieuwe deals ook wetende dat dit mensenrechten schendingen zou opleveren. Dus wat we vragen en wat we willen is juist dat die EU-Turkije-deal niet als blauwdruk wordt gebruikt voor nieuwe deals. En we hebben op zich ook geen principiële bezwaren tegen het sluiten van deals om elders asielaanvragen af te handelen. Hmm. Alleen wat we wel vinden is dat die aan de mensen- en kinderrechtelijke standaarden voldoen. Ja, toch eventjes hoor. In hoeverre zijn zeg maar die mensenrechten schendingen in de Griekse kampen dan het gevolg geweest van die EU-Turkije-deal? Het gevolg was eigenlijk van als je weet dat je niet mensen terug kunt sturen naar Turkije, want dat wist men. Turkije is geen veilig land om terug te sturen, ook omdat Turkije mensen terugsturen naar bijvoorbeeld Syrië en naar Afghanistan. Dat mag niet, dat is het principe van non-refoulement. En men wist ook dat de Griekse overheid niet in staat was A, om de opvang op een goede manier te doen, B, om de asielprocedures op een goede manier te doen. Dus dat iedereen het recht heeft op individuele processen. Dat wisten ze. En op het moment dat ook duidelijk was dat als gevolg de eilanden werden overspoeld met mensen die niet van die eilanden af konden, want daar werd proactief tegen gezegd van dat moeten jullie niet doen tegen Griekenland. Ook de Nederlandse overheid heeft dat gedaan. Dan weet je dus dat je mensenrechten schendingen en kinderrechten schendingen in stand houdt. Dus zegt u, wij willen niet dat deze Turkije-deal blijft gelden als blauwdruk voor toekomstige migratiedeals. Wij vroegen Gerald Knaus van het European Stability Initiative voor de uitzending om een reactie. Hij was een van de architecten met zijn denktank van die Turkije-deal. Laten we even luisteren. I am struck by the superficiality of this analysis, because clearly there's nothing with Egypt or Tunisia or Libya, where the EU is cooperating, that in any way promises the same guarantees which explicitly are stated in the EU-Turkey statement. You know, there are no returns to Tunisia based on the European Convention on Human Rights, which is what the EU-Turkey statement promises. So if it would be a blueprint, it would be so much better. Ja, deze Gerald Knaus zegt dus, in onze Turkije-deal waren de mensenrechten wel degelijk gewaarborgd. Veel beter dan in die nieuwe deals die de EU onlangs sloot met Egypte en Tunesië. Maar dat pleit toch alleen maar voor het feit dat zulke deals niet gesloten moeten worden. Er hebben mensenrechten schendingen plaatsgevonden. Dat is uit onderzoek gebleken. In de nieuwe deals zitten niet eens waarborgen voor mensenrechten schendingen. Nee, en dus zegt Knaus, kan het geen blauwdruk zijn. Ja, maar dat vind ik dan wederom een beetje een makkelijke uitspraak. Het kan geen blauwdruk zijn, maar waar het om gaat is dat in alle deals die mensenrechten niet gewaarborgd zijn of zijn gebleken, en dat je ze dan niet af mag sluiten. Dus we zijn niet op deals aan zich, maar binnen die deals, of dat nou gaat over de effecten die je hebt gezien en waar men niet mee is gestopt, nieuwe deals waarin bijvoorbeeld in Tunesië ook duidelijk werd dat er mensenrechten schendingen plaatsvonden, of deals met regimes die al sowieso niet bekend staan om hun mensen- en kinderrechten standaarden. Het moet allemaal niet kunnen. En zeker niet op het moment dat je daar voorzienbaar informatie over hebt. En dat is waar we over spreken. Feit blijft dat die EU-migratiedeals die u opnoemt, recent natuurlijk gesloten zijn met Egypte, eerder ook met Tunesië. Uw boodschap lijkt vooralsnog niet erg door te dringen tot de politiek. Nee, en dat is dus ook waarom je uiteindelijk naar een rechter stapt, om de politiek, in dit geval de staat, zich te laten houden aan hun eigen getekende verdragen. Ik wil u danken voor uw analyse voor nu. Dagmar Oudhoorn namens Amnesty International over de Turkije-deal en de zaak die u aanspant tegen de Nederlandse staat. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Pár hét alatt az ország legtávolabbi szegletébe is, az ország legtávolabbi, legeldugottabb kisfalvába is. In slechts een paar weken heeft de boodschap van hoop de verste uithoeken van het land bereikt, horen we hier. En Orbán treedt af, zo klonk het afgelopen weekend tijdens demonstraties in Boedapest. Tienduizenden Hongaren riepen op tot het aftreden van premier Viktor Orbán en zijn regering. En de leider van dat protest tegen de regering, die komt uit, mogen we zeggen, onverwachte hoek. Hongarije-correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Welkom Tijn. Goedemiddag. Ja, dat grote protest tegen Orbán en zijn regering dit weekend. Wie is de man die dat protest heeft ontketend? Een enorme charismatische man, begin 40er. Advocaat, zakenman, diplomaat. Hij heeft zelfs nog een tijdje hier in Brussel bij de Hongaarse EU-delegatie gewerkt. Hij zat tot aan zijn nek jarenlang in Orbáns partij, Fidesz. Nou, hij heeft die partij dus nu de rug toegekeerd. En komt nu als een komeet op in het politieke landschap, waar Orbán dus de alleenheerser leek. Opvallend vond ik dat je in dat protest protesten op straat, tienduizenden, zag je heel veel jongelui ook meelopen. Echt van die brain drainers, jonge Hongaren die uit Hongarije vertrokken zijn, in Londen werken of in Amsterdam. En die zag je ook bordjes omhoog steken met waar ze vandaan kwamen. Onder andere Londen en de namen van andere Europese steden. Dus die zijn er echt een weekendje voor overgekomen. Mm. Nou, duidelijk dat deze Peter Madja spreekt echt ook die jonge generatie aan. Ja. Maar ook hun ouders, hoor, die stonden op straat. Want vorige maand organiseerde deze Madja ook al een demonstratie. Even over de timing, Tijn. Waarom komt hij nu ineens met zijn protest tegen Orbán? Nou, er is natuurlijk een aanloopje geweest, maar in ieder geval de timing in het algemeen is logisch. Hè? Het is april en in juni zijn er Europese verkiezingen. Nou, geen nationale verkiezingen, maar toch. Daar kan Peter Madja met zijn beweging echt een signaal afgeven. Tegelijk in Hongarije zijn er ook lokale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dan zijn de Hongaren altijd een beetje gewend, geneigd om wat scherper, wat kritischer te kiezen. Dus twee keer kan deze nieuwe beweging van Peter Madja daar een signaal afgeven. Maar ja, het begon allemaal, het is echt een mooie en dramatische opbouw geweest met een weeshuis pedofilie-schandaal. De Hongaarse president zou pardon hebben gegeven of heeft gratie verleend aan iemand die daarbij betrokken was. Een medeplichtige bij dat weeshuis pedofilie-schandaal. Zij moest aftreden, de president. In haar kielzog moest ook de minister van Justitie Varga aftreden. En deze Judith Varga, dat was en is de ex van deze Peter Madjar. Precies. Nou, dat is misschien even helder. Dus als ik je goed begrijp, heeft dat schandaal dus ook gevolgen gehad voor de ex-vrouw van deze nieuwe oppositieleider, Madjar. Hij heeft dus persoonlijk belang bij dat protest tegen Orbán, kun je het zo zeggen? Of hoe serieus worden zijn aantijgingen dan genomen? Nou, er zijn er twee scenario's. Hij heeft misschien wel gewacht, dat is het positieve scenario, zeg maar, vanuit zijn hoek, tot zijn ex-vrouw dus minister af was. En toen heeft hij gedacht, nu kan ik uit de school klappen over allerlei zaken waar ook mijn ex-vrouw Varga mij wel eens over vertelde. Hij heeft zelfs een audio-opname daarvan vrijgegeven, waarop zijn vrouw toen nog in een huwelijk thuis, zeg maar, aan de keukentafel heeft opgebiecht dat ze allerlei zaken zag gebeuren die het daglicht niet konden verdragen. Nou, dat is de positieve uitleg. Maar ja, je begrijpt dat Judith Varga, die trouwens weer helemaal in het kamp van Orbán terug is. Hè. Ze is nog geen nieuwe minister of zo weer geworden, hoor. Ze is nog steeds minister af. Maar ze heeft zich geplooid weer in de partij van Orbán. Mm-hmm. En deze Varga zegt nu, nee, mijn man heeft zich vaak schuldig gemaakt aan... Mijn ex-man inderdaad. Heeft zich vaak schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. Ja, ze maakt hem nu zwart, zeg maar. Dus vanuit het kamp van Orbán is nu deze Peter Madja gewoon een foute, rancuneuze ex-echtgenoot. Maar wat is precies de agenda van Madja en zijn beweging? Want kennelijk raakt hij wel een gevoelige snaar afgaand op die tienduizenden mensen die op de protesten afkomen. Wat wil zijn beweging? Zelfs een partij, hè? Komt eraan, zegt hij. Ja, nou ja, dat moeten we even kijken of dat nog op tijd lukt voor die verkiezingen waar ik net over had in juni. Maar in ieder geval heeft zijn punten ook tijdens die protesten afgelopen weekend voorgelezen. Hij wil het corrupte Hongarije van Orbán tot de grond afbreken. Er is daar een systeem, hè, wat Orbán heeft opgebouwd. Dat is een systeem van nepotisme, corruptie, zegt Peter Madja dus. Van vriendjespolitiek, van EU-subsidiegelden onderling verdelen. Nou, daar wil hij komaf mee maken. Hij wil het land steen voor steen helemaal opnieuw opbouwen. En, dat vond ik heel opvallend, hij zegt, ik wil een einde maken aan de kunstmatige verdeeldheid die Orbán al die jaren, al 14 jaar aan de macht, heeft gecreëerd. Een Hongarije van wij tegen zij. Het Hongarije van de echte Hongaren, die op mij stemmen, op Orbán, versus de niet-echte Hongaren. Daar wil hij een einde aan maken. En vooral natuurlijk ook een einde aan die enorme leegloop van talentvolle jonge Hongaren die elders aan het werk gaan. Maar goed, de oppositie in Hongarije heeft natuurlijk eerder geprobeerd om samen op te trekken tegen Fidesz. Ook bij de laatste verkiezingen nog. Dat mislukte. Kan deze Madjar dat wel voor elkaar krijgen? Hoe gevaarlijk is hij voor Orbán? Nou, dan moet je allereerst even weten dat die oppositie in Hongarije telkens ontzettend zwak was, verdeeld. Had vaak ook nog banden met de regering. Of ze hadden wortels in die al oude politiek. Dus er was altijd wantrouwen tegenover die oppositie voor mensen die dus een alternatief wilden voor Orbán. Maar ja, nu is er dus vertrouwen in nota bene een oude, trouwe Orbán-soldaat. Nou, dat werpt natuurlijk wel wat vragen op. Maar ja, Peter Magyar, denkt die aanhang die op straat staat, die weet tenminste wel waarover hij praat. En, dat is heel belangrijk... Want hij kent ze van binnenuit, bedoel je? Precies, hij kent dat systeem van binnenuit. En daarmee is zijn verhaal dus ook heel waarachtig. Zo wordt dat gezien. En, dat is belangrijk, hij heeft ook allerlei troefkaarten in handen. Telkens kondigt hij aan dat hij weer met nieuwe onthullingen komt. Met nieuwe namen en koppen die zouden moeten gaan rollen. Dus ja, dat vindt men natuurlijk enorm aantrekkelijk. Maar hoe heeft Orbán zelf gereageerd op die protesten en ook op deze berichten van Magyar? Ik bedoel, hoe nerveus is zijn regering? Nou, jij kunt inschatten. Nou ja, kijk, de reacties die kon je ongeveer wel uittekenen. Ik moet wel zeggen, de opmaat naar deze demonstraties nu... Hè, dat schandaal wat ik je net al even vertelde... waaruit eigenlijk deze Peter Magyar dus voortkomt... dat heeft Orbán wel een dikke maand geleden al wel een nachtmerrie genoemd. Zeer Orbánesk, zeg maar. Dat is een man die altijd zelfverzekerd het podium opklimt. Maar nee, nu gaf hij toe dat dit toch wel een nachtmerrie was. Maar ja, hij zorgde ervoor dat de gelederen alweer snel gesloten zijn, hoor. Deze Varga, hè, dus de ex-vrouw van Peter Magyar, die heeft zich helemaal weer aangesloten, is braaf en gehoorzaam. En deze Magyar wordt dus weggezet. Dat was vanochtend alweer het nieuws in de Hongaarse aan Orbán gelieerde media. Dat is een linkse agent, betaald vanuit het buitenland. Ja, en hij wordt ook afgeschilderd meteen als iemand die de Hongaren zo meteen ook nog eens die Oekraïne-oorlog in wil slepen. En dat is natuurlijk altijd Orbáns verhaal geweest. Hè? Ik ben de man die jullie vrede zal garanderen. Toch had Orbán ook wel een beetje een meevaller dit weekend, zou we kunnen zeggen. In buurland Slowakije waren er presidentsverkiezingen. Die zijn gewonnen door de kandidaat die de Slovaakse premier Fico en Orbán goedgezind is. Zeker Peter Pellegrini, het ging alles over hem in dit programma. Hoe gaat Orbán van die nieuwe Slovaakse president profiteren, denk je? Nou, hij is er in ieder geval al heel blij mee. Hè? Je zag meteen al Orbán Pellegrini feliciteren. Dat deed hij een paar maanden geleden ook al toen zijn oude politieke vriend Fico premier weer werd in Slowakije. Er zijn de laatste maanden tal van verhalen van zeer goede onderzoeksplatformen in Hongarije, journalisten, die hebben onthuld hoe aan Orbán gelieerde media, maar ook aan Orbán gelieerde adviseurs, eerst deze Fico, een paar maanden geleden al, maar nu ook Pellegrini, aan hun overwinningen helpen. Nou, dat is zijn strategie, Orbáns strategie, dat is zijn beleid. Hij wil in Europa, in die flank zeker van Europa, wil hij zijn invloed uitbreiden, wil hij zijn vriendjes hebben, zijn netwerk hebben. Dus hij is zeer blij daarmee. Hij gaat daar zeker gebruik van maken in EU-verband als er gestemd moet worden, in NAVO-verband als er gestemd moet worden. Je zou kunnen zeggen, moeten we nu juichen, hè, met die nieuwe politieke wind die wellicht waait in Budapest. Dat is misschien een beetje te vroeg gejuicht. Kijk dus inderdaad naar die Pellegrini en die Fico in Slowakije. Maar kijk ook naar afgelopen weekend in Polen. Zijn oude politieke vrienden van de PiS-partij. Weliswaar aan de kant gezet. Nipt door de nieuwe Poolse premier Tusk. Maar ja, bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in Polen scoort die PiS toch wel weer heel erg goed. Dankjewel, Tijn Sade. Naar aanleiding van de protesten in Hongarije dit weekend. Uitgelicht. Arranca Dale, el festival de perreo feminista, con el objetivo... Darle la vuelta a la palabra, sobre todo perreo. Lo que queremos es no sexualizar el baile de la mujer cuando está perreando hasta el suelo. Er is veel te doen om een feministisch festival in Tenerife, op de Canarische eilanden, moet ik zeggen. Spanjaarden raken maar niet eens met elkaar over de vraag in hoeverre het daar nou nog over genderrechten gaat. Contact met journalist Carlijn Teve. Om te beginnen, Carlijn, over wat voor festival hebben we het? Ja, het gaat over een festival met de naam Dale, dat zich eind 2022 presenteerde als eerste feministische Perreo-festival ter wereld. En de Perreo is een dans die vindt zijn oorsprong in de straten van Puerto Rico. Mm-hmm. Wordt vaak gedanst op reggaetonmuziek. En ja, de dans is vergelijkbaar met de misschien iets bekendere term twerken. Kenmerkend is dat de dansers hun heupen inzetten al schuddend naar beneden, naar de grond bewegen. We hebben een beeld, ja. Een beeldje daarbij. Wat zei je? Ik zei, we hebben een beeld, ja. Ga door. Een beeld. Nou ja, inderdaad, opzwepende Spaanstalige muziek erbij. Veel warmte, zweterige discotheken. Weinig kleding ook vaak. En mannen en vrouwen die ja, toch behoorlijk dicht tegen elkaar aanschuren. En het idee van dat festival op Tenerife, dat was om die ja, toch gestigmatiseerde dans eens te benaderen vanuit feministisch perspectief. Dus dat vrouwen lekker vrij konden dansen zonder geseksualiseerd te worden. Dat hoorde je net ook al even in de intro. En behalve danslessen konden bezoekers van het festival ook onder meer meedoen aan workshops om vrouwvriendelijke reggaetonteksten te schrijven. Er waren informatiestands over bijvoorbeeld eetstoornissen en andere gezondheidsthema's. En er was veganistisch eten voor de deelnemers. Tot zover alle goede bedoelingen. Maar dat festival is dus in opspraak geraakt. Wat is er misgegaan, Carlijn? Ja, nou wat blijkt, het festival dat slechts één dag duurde, dat heeft ruim een ton aan subsidies ontvangen van het Spaanse ministerie van Gelijkheid. Dat geld dat werd vrijgemaakt om gendergeweld tegen te gaan. Maar er worden ja, nu toch grote vraagtekens gezet bij wat dit precies heeft bijgedragen aan die goede zaak. Er kwamen overigens ook maar 230 bezoekers opdagen. Dus ja, het is vrij veel geld voor zo'n kleine groep. En de inmiddels nieuwe minister van Gelijkheid, Ana Redondo, die is een onderzoek gestart om erachter te komen hoe dit geld nou precies is besteed. Wie daar baat bij heeft gehad en met welk doel. En mocht blijken dat het geld ja, niet goed terecht is gekomen, dan willen ze het terug. En zijn er uit die subsidiepot, want het was een hele grote, dus nog meer initiatieven bekostigd? Is er ook wat over bekend? Ja, zeker. Het festival is dus niet de enige activiteit geweest die nu tot voor ophef zorgt in Spanje. Want uit diezelfde pot met geld werd bijvoorbeeld ook een therapeutische chocoladeproeverij georganiseerd in Sevilla. Kijk. En een workshop zeep maken in Almeria. De vraag is nu in hoeverre de organisaties van die activiteiten zich kunnen verweren, uit kunnen leggen in welke zin dit alles heeft bijgedragen aan de strijd tegen gendergeweld. Dank Carlijn Teven. Wij dansen de middag in. Zo dadelijk Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Deelauto's. Veel gemeenten experimenteren met dat soort voertuigen die door iedereen gehuurd kunnen worden met wisselend succes. De EO met geld op je leven. De sleutel ligt in het parkeerbeleid. Zolang mensen hun eigen auto gratis voor de deur kunnen zetten, dan gaan mensen niet in een deelauto. De status van een auto is ook een factor die maakt dat mensen soms denken van ja, ik hou toch liever mijn eigen auto. Je moet het totale plaatje bekijken en ik heb een inwoner in Amersfoort auto eruit gedaan en die is nu de helft van de prijs kwijt in deelauto's. Luister, geld op je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 15:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.